हफ्ते महीने बरसों नहीं सदियों से है ये पुराने तेरे मेरे यराने हो ओ तेरे मेरे यराने हो हो हो हो हो गलियां में दरगाह बस्ती नहीं सारी दुनिया ही ये जाने तेरे मेरे यराने हो ओ तेरे मेरे यराने हो हो हो हो हो हफ्ते महीने बरसों नहीं सदियों से है ये पुराने तेरे मेरे यराने हो ओ तेरे मेरे यराने हो के काजल से पांव की पायल से जुल्फों के आंचल से पूछो नैनों के काजल से पांव की पायल से जुल्फों के आंचल से पूछो अपनी अदाओं से इन गोरी बाहों से तिरछी निगाहों से पूछो क्या मुझे हर जन्म में मिला साथ तेरा बीते हैं कितने जमाने तेरे मेरे यराने हो ओ तेरे मेरे यराने हो हो हो हो हो गलियां में दरगाह बस्ती नहीं सारी दुनिया ही ये जाने तेरे मेरे यराने हो ओ तेरे मेरे यराने हो महीने बरसों नहीं सदियों से है ये पुराने तेरे मेरे यराने हो ओ तेरे मेरे यराने हो बुला के तेरे पास आके कहती है तकदीर मेरी क्या? मेरी मोहब्बत और तेरी वफा के बनते रहेंगे फसाने तेरे मेरे यराने